هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه ایما گشتی که دریج من دست پی کرد با سردانی او هوتلی هاوری من برای سیروان برای وی دبرد و گشتی که من با هاوریتی پیام و پروین خوشتر بو ایما گشتی نه هوتلکا برای کوتین که پیام و پروین لجوریگ لجورکانی هوتلکا بخونو منیج لکوخی برای سیروان بخوام و زو کوتین خوی که قول چون که لگشتی که من زور من دو بو بوین لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ها آها بی زحمت گریز کرا کشا انجا زنگلیدا ها ها دانی حاصل خوزو خراکا ها بیانی باش آه باش نستی؟ بله دانی آه لبیرت شو که تو بلن دابو زوب چین بولای دریا شکا؟ آه آر استادم تاوم داشم ها؟ تنانت راست کالیش بایش کیده؟ تماشای چی دکی؟ ها؟ اول روکی برای سیروانا آها بیانی باش روکی آها آها چی دلی اگر راسکال بناسی؟ دی برو او زور باشا آها خیره ورا آه. آه. آه. روكي بخرای بو نهاره یک دی بله راستا ها برای سیروان روکی بوتی هاوری راسکال آمان بلا و سیر نیا چون کسا گا که من هاوریت یمو آجالیک دکا ها ام ناوچه بستراوته و بدارستانی گوره بای همو آجال و جان لبرکان دتوان با آزادی بیو بچن بی اوی ترسی راوچیان هبه براز شتیک من لبیه کرد بله براز سیروان او آجالانه من پی بجانده که باست بو کرده بوین بخوش حالیه و سیروان لیره تو زور آجاله کت هیا؟ لیره همو زور آجاله کمان هیا راکونو، ریویو، گرگو، ورچو، آس کمان هیا سرتا از که کنان نشان ده زور چاکا آها بانجی قندوز دکم جوانن ها دی پیمبلن او رو چونن چی؟ ها او تو لیره ها بگره اما قیسی و شکراوه ها مام روی برادرم بخیر بی بری نکت ساک بوتا و؟ او نایوه نزیگ بیتا و نوکو ایوه بترسن او راست کالا ایستا راست کال کومل هاوریش نویه هیا یاره برای سیروان همون چرا آجالک بخوده که ام کاره پیوستی با خوششویستی و آرام گرتن هیا بلان برای سیروان تو چون بویا هاوری او همو جیاندارانا با پید بلیم ام چاکه با روکی ده گرده تاو روکی زور باش لجیان لبرانده گو زوش متمانی اوان ودست دینه هر آجالک یا خود جیان لبرشی دارستان پیوستی به یارمتی به اوان روکی بخیرائی ده چه یارمتی ده جوانا لبو نمونه او رویه که ایو دیدتن بس تزمانه به طلی روچه گوه بو نازانم روکی چون امی زانی بو بو یک سر هتلامو منی برده لحی رویه که سیروان رازی بوی برینه که سارش بکی؟ لسرتا دا کچوم رویه که زور لیم ترسه بلام روکی بزیره چی خوی تیگین که من ناتوم رایی بکم ایدی روزانه سردانیم دکر تاوکو تیماری بکم و آگه داری بکم پاشان دو چار هفته رویه که بتاوی چاگ بوا ها براستی تو زیره چی جان لبر وگ مروفتی دگاو هزدکا دتوانین ببینه هاوری راستقینی جان لبران هر وقت چون مروفکان هاوری یک دین دانی لقصه کانم دگی ها؟ آها بله باش چه دگم گورترین بلگه با اما هاوریتی منو راست کالا استا تو وقت داشی اووی براسی او جنه زار خوش دانی تا ایساشه نیوا خوشم نبینی و تو لراده بدر سرسان بوی بیره پیام زور نرویش تو بوله پیده هل گوتنی امشوینا بلکو منی جوابم جوانترین شوین اوه کمروف و آجل بخوشوی سی پیکو بجینو ازار یکتری ندن سیروان خیراور بایر زو پیم بلی ماما جان چقو ماما اوور تبیان خوار واجینا ای تنگا او تولا شوی لمیجا دیارنی خوشان دو کوا هرو همینی زور بیرم دکردی پیویس او تاری سر رابگ لسر کار خرابکانی لخشکانم دگی ها ماما جان هر کاتیک بمانوی دتوانین با آسانی سلوانا کساب کنوا پیویز نا که خود تو رب کن تو کارو بارکان زور با آسانی وردگری ناتوانم برگی اجالا بزار کارکانت بگرم پیویز تلیر دوریان بخیتوا چون که خو ایم بخش اجالا من نیه بلکو هوتیل یکی برز و دارستان و دریت دوریان داوا اگر وانا کیت پیویستم شو نبجه بیالی تو بروی سیروان اوی دیلم جه بجه بکه زولی را بین نخوار و اگینا ای کشم پیویست هری ساورت که بیان یا خوار و بره سیروان بله وایا اترسم ماما درد بکن نیگرام مبن لقصکانی مامم چو کاملی راحتوم هوی نو بانجی ام اوتیلی دگرد و با آجال و جان لبرکان چون که ببی ترز لیمانکان نزیگ دکو نوا لبر او خلچی شهر از زیت و ازار چی زور دا چشنو لشوین چی زور زور دوره و دین ایره تا وکو ام آجل جان لبرانه ببینن لبر او ما ممکار چی خراب دکا اگر ام جان لبرانه لیره دور خاطه و ایوه چی دلین رای چی دیکتان هیا؟ بگو ما تو راز دکی دی استاش با هاول دین ورسکه بینی نخواره بلان تو چون ام کار دکی؟ تنگه بو ایوه دکا تا سرنزی من بخوی را چشه اگر پجویم خست او واز دینه پیویستم به یارمتی ایوه ایتا و که پلانکه سر بگری سیروان پیویست ایمه چی بکن هر ایست گمه چاو شار چه دکن براست؟ بله همو من گمه دکنو را دکنو بدنجی چی گوره خوشیش پیدا کنین پاشان دچینو کوخه که من تیگه ایشتن بگو من یک دو سه یک دو سه یک دو سه دهی بگیر. زور باشه دی اسلام بابو گرنه و کوکه که آه وره دی دی او چه او تانگه توی دانی تر بین من زور دیترسم و هرو هم منیش توش گمه من لگل دکی؟ ها زور باشا استا نوری تویا دیبو من گیرا دیبو من گیرا دیبو من گیرا دیبو من گیرا دیبو من گیرا وره ایره وره ایره بو من گیرا دیبو من گیرا ورا پیام چی بوا با رنگ تیک چوا اگر واتر سنوک بیت هرگز نتوانی ببیت هاوری جانداران وکو منو برای سیروان اما چند جوانا هرگز ورچی کیوین پیشتر ندیوا براستی قشتی لی بله امو چه بچو که زور در رنده امزستانی رابر دولیره ندائیگ بوا امور چه درنده با آسانی مالی بکی کارک زور ساده خانمکم کاتک دبیت هوره آجالان و لگلیان باش دبیت و خوراکم پیده دید اوانش لگل من نرمونیان دبون و ایمیان خوش دوید هاو باته اوائه اوائه کم داره یاری توشلکانه لگل ورد بکم هروها پیامو پروینش با همه شیوا که اوان لسر تا داده ترسان بلان پاش ماویه چی کم لی راهاتنو یاریان لگل دکر بخوش حالی اوام بلام راسکال هر لگل سمورکانی تری دارستان بو لگل اوی تاریک دا هاتو و هشتا نهاتو توا بوی هستم بما ترسی دا کردر باری دانی استانو هی تویا او چی تا چی روی داوا بو چی خیال دروش توا یار یک تاو ناکم برای سیروان راسکال دوا کود دستم بدوی دادا گرم او چی یا راسکال لکوتایی ده هاتی اوه دبینم هاورد لگل خوتی ناوه دی ور نجور اوه ها؟ اگر قسم کرده، پیان دوتین در باری چی قسم کردوا؟ بگو منم راسکال لای هورکانی باسی دانی کردوا سیروان، ایا تو اسمورت فیری لدانی زنگی مالاو کردوا؟ بله، هر وحا فیریشم کردوا جویل موزیقا بگره احا بیب نوتی ناوی تیا؟ ناوی کیتی دانی استاز جول موسیقا دا گرین کیتی تنها و تنها جویلن پارت موسیقی را دگری و حزیلیتی چند جوانا براسکال و هاورکانی هنده کت پیش کشدکم باشه باشه کیتی پیش اوی بخوایی دوی داوی رخصت بکی دوی برو زنگه کلیب ده زور چاکە بیگرە بەرە سیروان وا نازانی ڕاستکار فێری ئەوە بوو بێت تاقی بکەوە بزانە چۆنە باشە ڕاستکار وەرە نا ئەگەر کێکت دەوێ بڕۆ زەنگ لێ بدا وەکو کێبکی ئینجا دەتدەمێ داوەکە بگرە و پاشان ڕای کێشە ئینجا کێکەکەت دەدەمێ ئەمن تاقی دەکەمەوە دانی جیان جوان تەماشاکە کێتی ئەگەر دەتەوێت کێکەکە بخۆی دەبێ یەکەم جازدەنگەکە لێدەی زۆر باشە ئافەرین بگرە دەیدانی سەر لە نوێ تاقی بکەوە بڕۆ ڕاستکار وەکو کێبکی وای کرد تۆش زەنگ لێ بدا منیش کێکت پێدەدەم زەنگەکە لێدا هی سەکەت وەرە ڕاستکار بگرە تۆ شانی ئەوەی کێکی ترت دەدەمێ بەڵام خۆ دەزانی چی دەکەی دەی بڕۆ ئەم کارەی پێشوو دووبارە دەکەیەوە جوان وانەکە فێر بوو هاوڕێکانمان بەردەوامن لە بەسەر بردنی پشووی هاوین لە هۆتێلەکە و لەگەڵ ئەو ئاژەڵانەی کە سیروان بەخێویان دەکات و لە دەوروو پشتیان دەسوڕێنەوە بەڵام تانگای ورچی بچووک دەچێتە یەکێک لە ژوورەکانی هۆتێل و دەبێتە هۆی دروستکردنی ترس و دڵە ڕاوچێ لە دڵی گەشتیاران ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی مامی سیروان تووڕە بێ و بڕیار بدا تەقە لە ورچەکە بکات کە ئەمەش کارە ساتێکی لێ دەکەوێتەوە با بزانین لە ئەڵقەی داهاتوودا چی ڕوودەدات